แม่น้ำสแกกรังเป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างจังหวัดนครสวรรค์กับอุทัยธานีลักษณะก็เป็นลำคลองนี่แหละกว้างก็ประมาณสัก20วาโดยเฉลี่ยลึกประมาณสัก45วาหน้าแล้งน้ำแห้งขาดเป็นห่วงห่วงหน้าฝนบางวันน้ำครึ่งฝั่งตกกลางคืนเสียงเป็ดไก่ร้องกันให้ขมปรากฏว่าน้ำท่วมใต้ถุนบ้านแล้วพอรุ่งเช้าก็แห้งเหลือติดก้นคลองเดินข้ามสบายสบายนะแปลกมีเรื่องขำๆเล่ากันว่าเย็นวันหนึ่งน้ำล้นตลิ่งพอเช้ามืดลูกสะใภ้ลุกขึ้นหุงข้าวก็เห็นว่าน้ำลดขอดก้นคลองก็ข้ามไปเก็บฝักบุ้งฝั่งตรงข้ามเอามาแกงส้มพอฟ้าสางลูกสะใภ้กำลังตำน้ำพริกแม่ผัวตื่นร้องถามในมุ้งว่าแกงอะไรลูกสะใภ้บอกว่าแกงส้มผักบุ้งแม่ผัวถามอีกว่าเอาผักบุ้งมาจากไหนลูกสะใภ้ก็บอกว่าไปเก็บมาจากฝั่งคโน้นเท่านั้นละแม่ผัวฉุนกึกขึ้นมาเข้าใจว่าลูกสะใภ้แกล้งแดกดันก็เย็นวานนี้น้ำยังล้นฝั่งเต็มปรีมันจะข้ามไปยังไงเรือแพก็ไม่มีเลยด่าไปสองสามคำก็เกิดโต้เถียงกันอย่างเผ็ดร้อนทะเลาะกันเพราะแม่น้ำสแกกรังนี่แหละนะเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงสภาพของแม่น้ำสแกกรังที่ปลายทางไหลผ่านตัวเมืองอุทัยธานีเขาเรียกบ้านสแกกรังในอดีตคืออำเภอน้ำซึมสมัยนั้นอุทัยธานีไม่มีอำเภอเมืองนะเหมือนกับปากน้ำโพกับนครสวรรค์นะมันก็ที่เดียวกันแม่น้ำสายนี้ไปออกแม่น้ำเจ้าพระยาที่บ้านคุ้งสำเภาหรือว่าอำเภอมโนรมนะก็อันเดียวกันนั่นแหละคุ้งสำเภากับมโนรมจังหวัดชัยนาททีนี้เรื่องของเรื่องเกิดขึ้นนี่คุณสมพรเล่าให้ฟังว่าประมาณสัก50ปีมาได้ตอนนั้นคุณสมพรยังเด็กอยู่พอจำความได้หมู่บ้านในละแวกนั้นเป็นแหล่งสำราญที่เรื่องชื่อลือชาของบรรดาหนุ่มคือกลางคืนมีการเล่นรำกลองยาวเป็นประจำสาวๆในหมู่บ้านมีเป็นสิบแต่ที่ดังกว่าใครอื้อเฉากว่าใครเนี่ยก็คือแม่ส้มเกลี้ยงเพราะแม่ส้มเกลี้ยงเนี่ยแกเป็นคนบริการความสุขแกหนุ่มๆนะอยู่ตลอดเป็นที่ล่วงรู้กันทั้งบางไม่ว่าหนุ่มหรือแกทีนี้ทิดม้วนเนี่ยเป็นคนหนึ่งที่ก็รอก็ติกอยู่ไม่ขาดก็มาเจอแม่ส้มเกลี้ยงเขาเอาละสิขิงก็ราหว่าก็แรงขาก็แรงนะได้เสียกันลับๆเนี่ยพอไอ้เรื่องกลองยาวเป็นเหตุเนี่ยนะมาตีกลองยาววันทุกคืนจนกระทั่งเกิดมารหัวขนโดยไม่ตั้งใจสนุกจนลืมตัวทิดม้วนนี่แกเป็นหนุ่มใหญ่อายุสัก26 27เป็นคนเจ้าสำราญเที่ยวเตร่เป็นประจำไม่ทำมาหากินอะไรทั้งๆที่บวชเรียนแล้วพ่อแม่ก็เลยจับมั่นกับลูกสาวชาวบ้านแต่อยู่คนละตำบลกำหนดจะแต่งงานกันอีก3เดือนข้างหน้าทีนี้พอมาได้กับแม่ส้มเกลี้ยงแล้วก็เกิดจะมีลูกขึ้นมาเลยทีนี้ทิดม้วนที่เคยร่าเริงตามวิสัยเพลย์บอยก็กลายเป็นคนเงียบขรึมจนพ่อแม่แปลกใจแกกระอักกระอ่วนบอกไม่ถูกคิดไม่ตกว่าจะทำยังไงกับส้มเกลี้ยงเหตุเพราะตัณหาตัวเดียวหวังสนุกเพียงชั่วครู่ชั่วยามเพื่อจะดับกามกลายเป็นเรื่องใหญ่โตเกิดพยานบาปขึ้นมาไหนจะเสียหน้าทั้งฝ่ายคู่มั่นไหนผู้คนจะเยาะหยันว่าคว้าผู้หญิงสำส่อนมาเป็นเมียในที่สุดทิดม้วนก็เกิดความคิดขึ้นอย่างหนึ่งทิดม้วนก็ชวนส้มเกลี้ยงเข้าพิธีวิวาห์เหาะผู้หญิงเนี่ยอยากจะหาหลักแหล่งอยู่แล้วเนี่ยส้มเกลี้ยงเพราะเร่ร่อนรักมานานก็ไม่อิดออดจนนิดเดียวก็เก็บผ้าเก็บผ่อนหอบตามทิดม้วนไปในคืนนั่นแหละสองหนุ่มสาวก็ลัดเลาะไปนอกเส้นทางเนื่องจากเกรงว่าถ้าผู้คนพบเห็นจะเป็นที่ขายหน้าเพราะว่าหนีตามกันไปในเวลากลางวันแสกๆมีแต่เขาหนีตามกันกลางคืนไม่รู้ว่าสายตาคู่หนึ่งกำลังจ้องมองอย่างไม่กระพริบนะเป็นตาของยายเมาฉายายายเมาปากมาแกไปเกี่ยวแฝกที่ชายป่ากำลังนั่งพักเหนื่อยคลายร้อนที่ซุ้มไม้ทั้งสองคนที่หนีตามกันมานี่มองไม่เห็นก็นึกว่าปลอดคนแล้วส้มเกลี้ยงก็ถือห่อผ้าเดินนำหน้าทิดม้วนก็ขัดมีดเหน็บเดินตามหลังพอมืดสนิทก็ถึงวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ริมแม่น้ำสแกกรังก็นั่งพักที่ชายฝั่งใต้ต้นมะขามนะส้มเกลี้ยงก็บอก ว่านี่พี่ทิศเมื่อไหร่จะออกเดินทางกันสักทีล่ะมานั่งคอยอะไรอยู่ตรงนี้ตั้งนานแล้วฉันนัดไอ้ยอดให้มันมารับที่นี่จนป่านนี้ก็ไม่เห็นมาไอ้ยอดไหนอ่ะเพื่อนฉันเองคนหนองเต่าก็เราก็ไปกันเองได้นี่บ้านหนองเต่าเคยไปตั้งหลายหนแล้วข้าไม่รู้จักบ้านมันหรอกยิ่งมืดค่ำยังจะไปถามใครได้แปลกเพื่อนฝูงกันแท้ๆไม่รู้จักบ้านทิดมนก็วางแผนไปแล้วเป็นแผนที่ใครๆก็ไม่คาดคิดว่าคนอย่างทิดมนซึ่งบวชเรียนถึง2พรรษาจะกล้าหาญชาญชัยใจอมหิตอย่างนั้นในขณะที่ส้มเกลี้ยงตัวเหม่อมองสายน้ำในความมืดทิดมนก็ชักมีดเน็บซึ่งรับไปอย่างคมกริบอย่างกับมีดโกนควันชับก็ที่ก้านคอส้มเกลี้ยงเต็มแรงเลยจนขาดห้อยร่องแรงร่างนั้นดีดผึ่งสุดแรงหงายหลังฟาดพื้นดินพราดพราดสั่นดิกดิกเหมือนปลาถูกทุบหัวไม่มีเสียงร้องสักแอะเดียวทิดมนก็เอามีดฟันซ้ำอีกครั้งแล้วก็จับผมดึงโยนหัวลงน้ำดึงแขนศพพร้อมกับห่อผ้าลากตรงตามลงไปในน้ำด้วยตอนนั้นน้ำกำลังเต็มฝั่งทิดบัวคนละแวกนั้นไปลงเบ็ดในแม่น้ำตอนกลางคืนตกดึกชักง่วงก็พายเรือลัดเลาะหาที่นอนจนถึงป่าไผ่ใกล้ๆบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยว่าแถวนั้นชายไผ่มันห้อยจมน้ำกลายเป็นซุ้มกันน้ำค้างได้อย่างดีก็ผูกเรือกับโคนต้นไผ่ก็ปล่อยเชือกไว้พอสมควรเผื่อน้ำลงมากจะได้ไม่ค้างแห้งก็นอนหันหัวไปทางท้ายเรือติดกับชายต้นไผ่ถ้าเรือค้างแห้งตอนน้ำลงจะได้รู้ใกล้สว่างน้ำลงค่อนคลองชายไผ่นี่พ้นน้ำเกือบวาเรือก็เลื่อนตามระดับน้ำจนกระทั่งตอนท้ายตรงกับชายต้นไผ่พอดีทิดบัวกำลังฝันเหมือนกับคนครึ่งหลับครึ่งตื่นแกรู้สึกว่าเรือถูกเขย่าอย่างแรงจนโครงเคลงโครงเคลงพอลืมตาขึ้นก็เห็นภาพที่น่าขนพองสยองกล้าวแทบจะสิ้นสติไปในบัดดลเป็นร่างของผู้หญิงที่ไม่มีหัวเลือดแดงฉานท่วมตัวที่ปลายลำคอนี่เลือดยังไหลปุดเหมือนน้ำที่กำลังเดือดมันไหลขึ้นจนย้อยลงตามบ่าตามอกไม่ขาดสายเป็นทานเลือดที่น่าเสียวสยองเหลือเกินขนาดทิดบัวชายชะกันอกสามศอกยังทนแทบไม่ได้ต้องนอนหลับตาอยู่เป็นครู่พอลืมตาขึ้นอีกครั้งภาพนั้นก็หายไปจากนั้นทิดบัวก็เริ่มรู้สึกตัวทีละน้อยเนื่องจากมีน้ำหยดจากชายไผ่ลงใส่ใบหน้าแมะไม่ขาดระยะก็รู้สึกตัวตื่นทิดบัวเกิดความสงสัยอยู่ครามครันเพราะว่าน้ำที่ตกลงมามันมีกลิ่นเหม็นคาวผิดปกติพอลืมตาก็เห็นอะไรลางๆตะคุ่มห้อยที่ชายไผ่ห่างจมูกแค่แขนก็ยันตัวลุกขึ้นนั่งเอาคว้าไฟฉายส่องดูพอเห็นถนัดจุดเท่านั้นละร้องลั่นไม่เป็นภาษามนุษย์หัวคนห้อยอยู่ชายไผ่เนี่ยลิ้นจุกปากตาถลนโปนเป่งจ้องเขม็งเหมือนกับจะกินเลือดกินเนื้อห่างใบหน้าแค่แขนเดียวตอนนั้นทิดบัวคว้ามีดควันฉับที่เชือกผูกเรือคว้าพายจ้ำอ้าวไม่คิดชีวิตทีเดียวกูก้องร้องตะโกนเหมือนกับคนเสียสติจนกระทั่งชาวบ้านแตกตื่นนึกว่าเกิดตีกันกว่าจะรู้เรื่องรู้ราวกว่าจะจับตัวทิดบัวไว้ได้ก็ฟ้าสางไต่ถามอะไรก็พูดไม่รู้เรื่องพูดจาเลอะเลือนเหมือนกับคนเสียสติพูดแต่หัวคนมันจะกินข้าผลที่สุดต้องเอาทิดบัวไปล่ามโซ่ไว้ใต้ถุนบ้านชั่วคราวแต่ก็ไม่วายละเมอเพ้อพกอยู่นั่นเองพอสว่างเต็มที่ปรากฏว่าแม่น้ำสแกกรังในน้ำลงงวดถึงครึ่งฝั่งเด็กวัดไปตักน้ำที่ริมท่าโวยวายทิ้งถังน้ำตะลีตะเหลือกวิ่งขึ้นไปยืนตัวสั่นอยู่บนกุฏิทำเอาพระสงฆ์องค์เจ้าแตกตื่นพากันไปที่ชายตะลิ่งหน้าวัดแล้วบรรดาพระคุณเจ้าก็ตะลึงงันเพราะว่าภาพที่เห็นคือขาคู่หนึ่งโผล่พ้นน้ำเหนือเข่าก็ช่วยกันลากศพขึ้นมาปรากฏว่าศพไม่มีศีรษะรู้แต่เพียงว่าเป็นเพศหญิงไม่รู้ว่าเป็นใครจากปากต่อปากคำต่อคำพวกชาวบ้านก็แห่มาดูเสร็จแล้วเสียงคุณป้าคนหนึ่งโวยวายชี้ไปที่ชายไผ่มือไม้สั่นบอกหัวคนห้อยอยู่นั่นน่ะสัปเหร่อต้องไปดึงเอามาวางต่อกันไว้ไม่ให้อุจาตาเหตุที่ศีรษะไม่เคลื่อนไปไกลเนื่องจากลอยใต้น้ำมาติดชายไผ่พอน้ำลงมันก็ห้อยแขวนตรงเตงทำเอาทิดบัวขวัญก็เจิงมันนั่นแหละต้องนิมนต์พระไปปัดรังควานถึงจะสงบตั้งลงความเห็นว่าผีไตโหงแถมตายทั้งกรมนี่อาถรรพ์มันแรงค ัวขาดหรือยังลอยไปไกลจากร่างไม่ไกลเท่าไหร่นะเพื่อจะให้เกิดเรื่องราวจนสาวถึงต้นตอได้ถึงกระนั้นก็ยังไม่รู้ว่าเป็นศพใครโจดจันกันถึงตำบลใกล้เคียงผู้คนหลั่งไหลไปดูยังก็มีงานวัดเพราะว่าสมัยนั้นอาชญากรรมไม่มากมายเหมือนปัจจุบันนี้นะในที่สุดก็มีคนรู้จนได้ว่าเป็นศพของส้มเกลี้ยงก็ยายเมาแหละที่แกเห็นวันนั้นทางการไม่ต้องสืบสวนอะไรมากเพราะว่าเย็นวันเกิดเหตุในยายเมานี่แกไปโพลธนาจนรู้ทั่วกันทั่วแล้วว่าส้มเกลี้ยงมันหนีตามทิดมวนเรื่องนี้ก็เลยไม่เป็นความลับทิดมวนถูกควบคุมตัวส่งฟ้องศาลดำเนินคดีถูกศาลพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตแต่ลดโทษให้ครึ่งหนึ่งเนื่องจากรับสารภาพตั้งแต่ชั้นสอบสวนเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีเหลือโทษจำคุก20ปีชดใช้กรรมส่วนสถานที่เกิดเหตุนั้นผีส้มเกลี้ยงก็ยังอาละวาดอยู่เรื่อยๆหลอกหลอนคนที่ผ่านไปมาตอนกลางคืนโดยจะปรากฏให้เห็นเป็นหัวคนแขวนที่ชายไผ่แลบลิ้นปลิ้นตาใส่อยู่เสมอเล่นเอาพระสงฆ์องค์เจ้าเข้ากุฏิปิดประตูตั้งแต่ชิงพลบแม้แต่ชาวบ้านก็ยังไม่กล้ากล้ำกลายใครก็กลัวผีใต้หวงคอขาดตายทั้งกรมนั้นมันเฮี้ยนบรรยากาศตอนกลางคืนเงียบสงัดวังเวงน่ากลัวน่ากลัวยิ่งเป็นตัวเจ้าทิดบัวด้วยแล้วถึงกับนอนคลุมโปงอยู่แรมเดือนเพราะไอ้ภาพหัวคนห้อยย้อยลิ้นจุกปากจ้องหน้าห่างแค่แขนยังติดตาอยู่ไม่หายครับนั่นก็เป็นเหตุการณ์น่ากลัวน่ากลัวที่เกิดขึ้นที่แม่น้ำสแกกรังครับก่อนจากกันวันนี้ครับเดี๋ยวเล่าเรื่องที่พระคุณเจ้าพระธรรมธีรราชมหามุนีหรือว่าพระเทพสิทธิมุนีวัดมหาธาตุเนี่ยท่านออกอากาศเล่าถึงเรื่องโยมพ่อของท่านตายแล้วไปเกิดเป็นเปรตท่านเชื่อว่าเป็นเปรตแน่ไม่ได้เห็นตัวได้ยินแต่เสียงมาทำงานเมื่อตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่เหตุที่ท่านเชื่ออย่างนั้นเพราะว่าโยมพ่อของท่านเป็นผู้ที่รักเมียรักลูกอย่างมากหวังที่จะให้ตัวท่านเรียนถึงปริญญาเอกแต่ว่าโยมพ่อท่านก็มาตายซะก่อนตัวท่านเองก็เลยจบแค่ป.4พอมาบวชก็ได้เรียนจนได้ปริญญา9โยมพ่อของท่านเป็นโรคอหิวาตายก่อนตายโยมพ่อได้ทำงานค้างไว้หลายอย่างก็เกิดเป็นความห่วงหรือว่าโลภะท่านว่าคนที่ตายด้วยโลภะด้วยความโลภความห่วงนี่จะต้องไปเกิดเป็นเปรตทุกคนท่านเองพร้อมด้วยญาติทุกคนในบ้านได้ยินเสียงโยมพ่อมาทำงานทุกคืนและเดือนก็หงายสว่างแต่มองไม่เห็นตัวผู้ที่มองเห็นก็คือหมาในบ้านนี่มันหอนใหญ่ท่านเล่าว่าโยมแม่ได้ทำบุญถวายสังฆทานแล้วก็อุทิศส่วนบุญไปให้ตั้งแต่วันนั้นก็ไม่มาอีกเลยอีกเรื่องนึงก็เป็นเรื่องของโยมพ่อของพระเหมือนกันบวชอยู่ที่วัดมหาธาตุนั่นแหละเล่าว่าก่อนบวชนี่ท่านเป็นบุรุษไปรษณีย์ประจำอยู่ที่ไปรษณีย์กลางบางรักนึกถึงโยมพ่อเนี่ยโยมพ่อมีแต่ความลำบากตลอดชีวิตบุญทานการกุศลต่างๆไม่เห็นท่านทำเลยแล้วเวลาท่านตายก็ตายอย่างอนาถาท่านเป็นโรคปอดเรื้อรังเข้ามารักษาตัวที่โรงพยาบาลกลางเสร็จแล้วก็มาตายอย่างผีไม่มีญาติสมัยนั้นผีไม่มีญาติเขาจะเอาไปฝังไว้ที่ป่าช้าวัดพระพลาชัยแล้วตัวท่านเองกับพ่อเนี่ยก็แยกกันอยู่ตั้งแต่เล็กๆทีนี้พอเป็นหนุ่มใกล้จะบวชพระเข้ามากรุงเทพก็ไปสืบหาว่าเขาเอาศพพ่อไปไว้ที่ไหนเขาก็บอกว่าล้างป่าช้าไปนานแล้วด้วยความสำนึกว่ายังไงเสียพ่อก็คงจะต้องได้รับความลำบากแน่คืนนั้นหลังจากที่ไหว้พระแล้วท่านก็อธิษฐานจิตว่าถ้าโยมพ่อโยมแม่ไปเกิดที่ไหนก็ขอให้มาเข้าฝันบอกด้วยจะได้ทำบุญไปให้หลังจากนั้นไม่ทราบกี่คืนก็ฝันเห็นโยมพ่อในฝันว่าตัวท่านเล็กนิดเดียวแต่มีตะปูตำทั้งตัวนอนบิดตัวร้องครวญครางตลอดท่านก็เรียกว่าพ่อพ่อท่านก็ไม่รู้สึกตัวจนกระทั่งตกใจตื่นขึ้นใจเต้นแรงมากทั้งกลัวทั้งสงสารเช้ามืดวันนั้นท่านออกมาทำงานจะนั่งรถผ่านมาทางปากดอกจันก็เลยลงซื้อข้าวหนึ่งถ้วยกับข้าวอย่างหนึ่งหรือยืนรอพระอยู่ที่นั่นสักครู่ก็มีพระบิณฑบาตเดินผ่านมาท่านก็ใส่บาตรแล้วก็อุทิศส่วนบุญไปให้ตั้งแต่นั้นมาก็ไม่เคยฝันอีกเลยครับนั่นก็คือเรื่องแปลกๆเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพเดี๋ยวพบกันใหม่พรุ่งนี้ครับสวัสดีครับนัตถิกัมมังสมะพลัง